יצא שאתה הנהג התורן שצריך להחזיר את החברה הביתה. אז קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. We'll be right back. right back where I started. What's that? Oh, what did I mean to say, Drew? What's that? I'm right back where I started. Mona Kira, you startled me. Forgive me. DJ Guy Salama. Yeah. מפתחות ל... נו, אתם כבר יודעים, למי שלא שתה. We'll be right back. first thing to learn about emotion is that it has its price. בשביל זה יש חברות. Yeah. ain't no disco. DJ Guy Salama. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ DJ גיא סלמה We'll be right back. Ha ha ha.